اے موج کرم لے چل، اے موج کرم لے چل سرکار کی بستی میں، سرکار کی بستی میں جنت کے نظاروں میں، اے موج کرم لے چل رحمت کی فہاروں میں، اے موج کرم لے چل سرکار کی بستی میں جنت کے نظاروں میں، اے موج کرم لے چل رحمت کی فہاروں میں، اے موج کرم لے چل جو عرش پہ جا کر بھی لمحات میں لوٹ آئے، تم ڈھونڈنے نکلو تو اس جیسا نہ مل پائے، اربوں میں نہ خربوں میں لاکھوں نہ ہزاروں میں، اے موج کرم لے چل رحمت کی فہاروں میں، اے موج کرم لے چل سرکار کی بستی میں جنت کے نظاروں میں، اے موج کرم لے چل نورانی فضا ہوگی رحمت کا سما ہوگا، آواز بلالی کا رہ رہ کے گما ہوگا، گونجے گی اذان جس دم مسجد کے میناروں میں، اے موج کرم لے چل رحمت کی فہاروں میں، اے موج کرم لے چل جنت کے نظاروں میں، اے موج کرم لے چل اس در پہ پہنچنے کے انداز عجب ہوں گے، وہ دست عطا ہوگا اور دست طلب ہوں گے، سب شاہ و گدا ہوں گے منتوں کی قطاروں میں، اے موج کرم لے چل رحمت کی فہاروں میں، اے موج کرم لے چل جو تیز ہواؤں سے کھلتے ہی بکھر جائے، یا دھوپ کی شدت سے مرجھائے نظر آئے، وہ پھول نہیں کھلتے طیبہ کی بہاروں میں، اے موج کرم لے چل رحمت کی فہاروں میں، اے موج کرم لے چل سرکار کی بستی میں جنت کے نظاروں میں، اے موج کرم لے چل ہے دھوپ مگر اس میں سائے کسی خون کی ہے، ہو باد صبا جیسے لو اس طرح چلتی ہے، پھولوں کی سی نرمی ہے اس شہر کے خاروں میں، اے موج کرم لے چل رحمت کی فہاروں میں، اے موج کرم لے چل اس در کا ہی صدقہ ہے سورج جو چمکتا ہے، ہیرے کی طرح دیکھو یہ چاند دمکتا ہے، ان سے ہی ضیاء آئی ان سارے ستاروں میں، اے موج کرم لے چل رحمت کی فہاروں میں، اے موج کرم لے چل سرکار کی بستی میں جنت کے نظاروں میں، اے موج کرم لے چل صدیق وہاں ہوں گے فاروق وہاں ہوں گے، کیا شان خدا ہوگی سرکار جہاں ہوں گے، صدیق وہاں ہوں گے فاروق وہاں ہوں گے، کیا شان خدا ہوگی سرکار جہاں ہوں گے، نظارہ الگ ہوگا وہ سارے نظاروں میں، اے موج کرم لے چل رحمت کی فہاروں میں، اے موج کرم لے چل آقا کی غلامی ہی ایساد غلامی ہے، آقائی کے قابل ہی وہ ذات گرامی ہے، ایک وہ ہی سہارا ہے بخشش کے سہاروں میں، اے موج کرم لے چل رحمت کی فہاروں میں، اے موج کرم لے چل سرکار کی بستی میں س